เจริญพรโยมวันนี้วันทอดกฐินหลวงพ่อสังเกตนะหลวงพ่อเทศทุกวันคนน้อยกว่าทอดกฐินแสดงว่าชอบทอดกฐินทอดมันก็ไม่เสียหายนะก็เป็นบุญสมัยพุทธกาลนะผ้าหายากกว่าพระจะได้ผ้ามาพอทำจีวรสักผืนหนึ่งนะทำยากทำยากพอออกพรรษานะพระได้ผ้ามาช่วยกันทำผ้ามาช่วยกันเย็บแต่เดิมท่านได้ผ้ามาท่านต้องมาซักนะผ้าก็ไปเก็บมาส่วนมากผ้าที่เขาทิ้งแล้วเจริญพรโยมวันนี้วันทอดกฐินหลวงพ่อสังเกตนะหลวงพ่อเทศทุกวันคนน้อยกว่าทอดกฐินแสดงว่าชอบทอดกฐินทอดมันก็ไม่เสียหายนะก็เป็นบุญสมัยพุทธกาลนะผ้าหายากกว่าพระจะได้ผ้ามาพอทำจีวรสักผืนหนึ่งนะทำยากพอออกพรรษานะพระได้ผ้ามาช่วยกันทำผ้ามาช่วยกันเย็บแต่เดิมท่านได้ผ้ามาท่านต้องมาซักนะผ้าก็ไปเก็บมาส่วนมากผ้าที่เขาทิ้งแล้วเก็บเอาผ้ามาซักมาเย็บช่วยกันเย็บพระทั้งวัดต้องช่วยกันไม่มีจักเย็บผ้าช่วยกันเย็บเย็บเสร็จแล้วต้องย้อมแล้วก็ตากนะต้องให้เสร็จในวันเดียวทำไมต้องเสร็จในวันเดียวมันเป็นอุบายของพระพุทธเจ้าที่จะให้พระช่วยกันทำงานให้สามัคคีกันมาถึงวันนี้ก็ง่ายโยมก็เอาผ้ามาให้เลยพระก็ได้ผ้าเยอะอย่างนี้พระเลยอยากได้เงินนะแต่วัดหลวงพ่อนะไม่เน้นนะเรื่องเงินเรื่องทองนะยังบอกคุณอภิชาติเป็นเจ้าภาพนะบอกว่าทอดกฐินวัดหลวงพ่อนะมีผ้าผืนเดียวพอแล้วในการที่พวกเรามาชุมนุมกันมากๆในฐานะของชาวพุทธนะชอบทอดกฐินเอามารวมกันทอดมันเป็นอุบายที่จะให้คนมารวมกันฟังธรรมชาวพุทธเราเนี่ยจุดสำคัญมากคือการได้ฟังธรรมเวลามีกิจกรรมต่างๆนะก็จะเป็นกิจกรรมของการฟังธรรมอย่างเวลาคนตายสังเกตไหมมีสวดพระอภิธรรมถ้าเราแปลออกนั่นก็คือการฟังธรรมะนั่นเองเวลาจะทำบุญขึ้นบ้านใหม่จะแต่งงานจะทำอะไรต่ออะไรนะเดี๋ยวนี้เหลือแต่งานตายละงานขึ้นบ้านใหม่งานอื่นไม่ค่อยมีละเป็นอุบายของคนโบราณที่ว่าเมื่อคนมารวมกันมากๆแล้วจะได้ฟังธรรมงั้นวันนี้เราจะยึดถือแบบคนโบราณเราฟังธรรมเพราะหลวงพ่อไม่เอากิจกรรมอย่างอื่นหรอกนะอย่างขึ้นเขียนระเบียบประกาศไว้วันนี้หมดหลวงพ่อไปทำกิจกรรมอื่นๆไม่เอาปลุกนอนเสกนี่อะไรเงี้ยไม่เอาเสียเวลาขี้เกียจไปนั่งจุดสำคัญต้องเป็นเรื่องของธรรมะล้วนๆส่วนรูปแบบพิธีกรรมต่างๆเป็นเปลือกของศาสนาอย่างเนี้ยเรามีพิธีกรรมทอดกฐินอะไรเนี้ยเป็นรูปแบบเป็นเปลือกเพราะว่าคนส่วนมากเข้าได้แค่เปลือกแต่คนใดมีสติปัญญามากนะก็มองทะลุเปลือกเข้ามาเอาให้ได้แก่นสารสาระการฟังธรรมนั้นสิ่งที่เราจะได้นะเราจะได้สัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐินั่นแหละเป็นตัวเนื้อแท้ของศาสนาพุทธเมื่อเกิดสัมมาทิฏฐิเมื่อไรนะสิ่งที่ถูกทำลายไปก็คือมิจฉาทิฏฐิงั้นเราไม่ได้มุ่งทำลายคนนะแต่มุ่งทำลายความไม่รู้ความหลงผิดไม่ได้ทำลายตัวคนแต่ทำลายความหลงผิดความเข้าใจผิดเราสร้างอะไรขึ้นมาเราสร้างความรู้ถูกความเข้าใจถูกในความเป็นจริงธรรมะก็คือตัวความเป็นจริงนั่นแหละนี่ความเป็นจริงนั้นมันกว้างขวางใหญ่โตมากมาย ท่านถึงบอกว่าธรรมะนั้นมีมากแต่พระพุทธเจ้าสอนแค่ใบไม้หนึ่งกำมือเท่านั้นใบไม้ในกำมือท่านมีแค่สี่ใบเองไม่มีใบที่ห้าหรอกสี่ใบก็คือตัวอริยสัจนั่นแหละถ้าเมื่อไหร่เราได้เข้าใจอริยสัจก็เรียกเรามีสัมมาทิฏฐิที่แท้จริงทันทีที่เข้าใจอริยสัจเกิดสัมมาทิฏฐิเราก็จะล้างมิจฉาทิฏฐิไปในฉับพลันนั้นเลยนี่เราได้ยินแต่คำว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิหรือมิจฉาทิฏฐิมันมีความหมายอะไรสัมมาทิฏฐิคือความรู้แจ้งอริยสัจรู้แจ้งอริยสัจรู้ทุกข์รู้ว่าทุกข์คืออะไรรู้ว่าหน้าที่ต่อทุกข์เป็นยังไงนี่ข้อที่หนึ่งข้อที่สองรู้ว่าอะไรคือสมุทัยคือเหตุให้เกิดทุกข์รู้หน้าที่ต่อสมุทัยตัวสมุทัยคือตัวตัณหาตัวความอยากตัวความทยานของจิตหน้าที่ของมันคือต้องละมันให้ได้ความรู้แจ้งอันที่สามเรียกว่ารู้นิโรธนิโรธคือนิพพานนิพพานคือความสิ้นตัณหาเรียกว่าวิราคะนิพพานคือการสิ้นความปรุงแต่งเรียกว่าวิสังขารนิพพานนั้นพ้นจากขันธ์เรียกว่าวิมุตติหน้าที่ต่อนิพพานคือการเข้าไปรู้แจ้งเข้าไปเห็นเข้าไปประจักษ์เข้าถึงเรียกสัจฉีกิริยาเข้าถึงเข้าไปเห็นสัมมาทิฏฐิประการที่สี่ก็คือการรู้มรรคมรรคมีองค์แปดก็จริงนะแต่เวลาลงมือปฏิบัติก็ทำสติปัฏฐานนั่นเองทำวิปัสสนากรรมฐานทำสติปัฏฐานนั่นเองเจริญสติมักมีองค์8ก็จริงแต่ว่าองค์ทั้ง8นั้นจะไปเกิดขึ้นมาได้ก็เพราะอาศัยการเจริญสติจนแก่รอบด้วยจิตที่ตั้งมั่นมีสัมมาสมาธิตั้งมั่นขึ้นมาจนวันหนึ่งก็เกิดความรู้แจ้งรู้แจ้งในขันธ์5ในกายในใจนี้หมดความยึดถือกายใจซึ่งเป็นกองทุกข์ตัวทุกข์นั่นก็คือตัวกายกับใจหน้าที่ต่อมาคือทำให้เจริญทำให้มันมีขึ้นมาของไม่เคยมีทำให้มีทำให้เจริญภาวนาจิตนี่สัมมาทิฏฐิสี่อันเป็นหลักๆความจริงยังมีอีกสี่อันอันหนึ่งรู้ความจริงของขันธาตุอายตนะขันธาตุอายตนะจริงๆก็คือสิ่งที่เรียกว่ากายกับใจนี่เองรู้ความจริงของกายกับใจในอดีตรู้ความจริงของกายของใจในอนาคตนี่สองข้อแล้วรู้ความจริงของกายของใจทั้งที่เป็นอดีตและอนาคตนี่ข้อที่สามอันที่สี่รู้ความจริงนะว่ากายกับใจนั้นเป็นแค่ธรรมะที่อิงอาศัยกันเกิดขึ้นเป็นคราวๆเรียกว่ารู้ปฏิจจสมุปบาทรู้ถึงความไม่มีตัวมีตนรวมแล้วเป็นทั้งหมด8ประการตัวสัมมาทิฏฐิตัวที่หนึ่งรู้ทุกข์ทุกข์ให้รู้ทุกข์คือกายกับใจตัวที่สองให้ละสมุทัยคือตัณหาถ้าใจมีความอยากเกิดขึ้นให้รู้ทันนะตัณหาจะดับไปอันที่สามเรียกว่าแจ่มแจ้งในนิโรธอันที่สี่เจริญมรรคอันที่ห้ารู้ความจริงของกายของใจที่เป็นอดีตรู้ส่วนที่เป็นอนาคตในอันที่6อันที่7รู้ทั้งอดีตและอนาคตอันที่8รู้ปฏิจจสมุปบาทมิจฉาทิฏฐิมันก็กลับข้างนั่นเองมิจฉาทิฏฐิก็คือการไม่รู้ทุกข์ใครบ้างที่เป็นมิจฉาทิฏฐิปุถุชนทุกคนเป็นมิจฉาทิฏฐินะเพราะฉะนั้นพวกเราจริงๆเรายังไม่ได้มีสัมมาทิฏฐิแท้ๆเนี่ยเราจะต้องศึกษาให้ดีถ้าพลาดพลั้งเราจะเป็นมิจฉาทิฏฐิถ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิฝังรากลึกนะจนกลายเป็นนิยตะมิจฉาทิฏฐิชาติหน้ามันก็เป็นมิจฉาทิฏฐิอีกพระพุทธเจ้าสอนบอกว่าท่านไม่เห็นอะไรนะมีโทษร้ายแรงเท่ากับมิจฉาทิฏฐิเลยยกตัวอย่างง่ายๆนะนะไม่ต้องพูดถึงมิจฉาทิฏฐิที่ประณีตลึกซึ้งมากมิจฉาทิฏฐิตื้นๆอย่างเราไม่รู้วิธีปฏิบัติเราก็ลงมือปฏิบัตินะตามๆกันไปภาวนาจนเครียดไปหมดเลยกำหนดไปกำหนดไปเครียดเครียดจนประสาทกินต้องไปโรงพยาบาลบ้าอะไรเนี่ยทำไมทำผิดร้ายแรง หรือบางคนพิการทางร่างกายบางคนไปเพ่งจนกระทั่งสมองเสื่อมอย่างพี่ตุ๋มเนี่ยเคยมาเล่าว่ามีคนหนึ่งว่าเป็นอัลไซเมอร์ที่แท้อัลไซเมอร์ปลอมเป็นอัลไซเมอร์ปลอมไปเกิดจากการเพ่งมากไปในการที่เราไม่ศึกษาให้ดีแล้วเราภาวนาผิดนะมันก็มีโทษนะไม่ต้องนับถึงมิจฉาทิฏฐิร้ายแรงต่างๆเพราะมิจฉาทิฏฐิที่ร้ายแรงนะมันถึงกับคัดค้านพระพุทธเจ้าเลยนี่มิจฉาทิฏฐิจะถูกทำลายไปนะเมื่อสัมมาทิฏฐิมันเกิดสัมมาทิฏฐิมันเกิดเพราะเราเจริญสติมีสติรู้กายรู้ใจของเราเนืองๆถึงวันหนึ่งเราจะได้สัมมาทิฏฐิให้รู้ไม่ใช่ให้เพ่งให้รู้นะไม่ใช่ให้คิดเรื่องกายเรื่องใจไม่เพ่งกายเพ่งใจไม่คิดเรื่องกายเรื่องใจแล้วก็ไม่ลืมกายลืมใจทำได้ไหมสามอย่างเอาข้อแรกไม่ลืมกายลืมใจก็ทำไม่ไหวแล้วลืมทั้งวันรู้สึกไหมลืมทั้งวันต้องรู้สึกกายต้องรู้สึกใจรู้สึกกายรู้สึกใจได้เรียกว่ามีสติพอมีสติมากๆนะแล้วก็ใจเราตั้งมั่นใจเราตั้งมั่นเห็นกายมันอยู่ส่วนหนึ่งเห็นใจมันอยู่ส่วนหนึ่งต่างคนต่างทำงานไปมันจะเกิดปัญญาถ้ามีสติรู้ความมีอยู่ของกายของใจมีใจที่ตั้งมั่นกายเวทนารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่รวมเป็นตัวเราขึ้นมาก็จะกระจายตัวออกไปแต่ละตัวแต่ละตัวนั้นจะแสดงความจริงว่าไม่ใช่ตัวเราให้ดูนี่เรียกว่ามีปัญญาปัญญาคือการเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจเห็นว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราเป็นสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่มีตัวตนถาวรเป็นสภาวะที่ไม่น่ารักไม่น่าหวงแหนเพราะเป็นสภาวะที่ถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเป็นสภาวะซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจบังคับมันมีเหตุมันก็เกิดมันหมดเหตุมันก็ดับมันบังคับไม่ได้เนี่ยถ้าเรารู้สิ่งเหล่านี้นะมีสติแล้วก็ตามรู้กายตามรู้ใจไปไม่ลืมกายลืมใจนะไม่เพ่งกายเพ่งใจนะเราไม่ไปเอาแต่คิดเรื่องกายเรื่องใจบางคนลืมกายลืมใจไปเลยนี่อันนี้สุดโต่งไปเลยข้างหลงไปเลยอีกพวกหนึ่งคิดเรื่องกายเรื่องใจอันนี้ได้สมถะแต่ต้องคิดให้เป็นนะคิดว่ามันเป็นปฏิกูลเป็นอสุภะเป็นธาตุเป็นขันธ์เป็นความว่างเปล่าถ้าคิดอย่างนี้จะได้ความสงบของใจถ้าคิดว่ามันเป็นของสวยของงามอะไรราคะมันจะเกิดถ้าคิดว่ามันไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้นะโทสะมันก็เกิดงั้นรู้กายรู้ใจเนี่ยไม่ใช่ลืมกายลืมใจไม่ใช่คิดเรื่องกายเรื่องใจถ้าคิดเรื่องกายเรื่องใจได้สมถะนะแล้วก็ไม่ใช่เพ่งกายเพ่งใจผู้ปฏิบัติเกือบร้อยละร้อยเพ่งกายเพ่งใจโดยเฉพาะคนที่ชอบปฏิบัติเข้าวัดเข้าคอร์สมามากจะเป็นนักเพ่งนะเมื่อวานมีผู้หญิงที่อัศจรรย์คนหนึ่งเป็นผู้หญิงชาวบ้านนะอายุมากเหมือนกันใครให้ซีดีหลวงพ่อไปแผ่นเดียวฟังอยู่หนึ่งเดือนเมื่อวานมาหาหลวงพ่อนะมาพูดในห้องนี้ด้วยจิตใจที่ห้าวหาญเลยมีใครอยู่บ้างเมื่อวานมีไหมเราเยอะนะอิจฉาไหมน่าอิจฉาที่สุดเลยแต่อย่าอิจฉาเลยเขาทำของเขามาเขาฟังซีดีหลวงพ่อเพียงเดือนเดียวนะคนไม่เคยภาวนาเลยแต่แกตามดูไปเรื่อยใจของแกนั้นเข้าถึงความรู้ความตื่นความเบิกบานแกพูดด้วยความห้าวหาญแกขอบคุณหลวงพ่อแกรู้ทางแล้วแกรู้ทางแล้วว่าทางแห่งความพ้นทุกข์อยู่ตรงไหนคนที่รู้ทางเนี่ยไม่ใช่คนธรรมดาพวกเรายังไม่รู้ทางจริงนะของเราแค่อนุมานเอารูปกลำกลำเอาเดือนเดียวนะไม่ทำได้เดือนเดียวทำได้เพราะไม่ได้ทำจำไว้นะถ้าพยายามทำจะทำไม่ได้ถ้าทำได้อย่างที่ใจต้องการจิตก็เป็นอัตตาไม่ใช่อนัตตานี่เขาไม่ทำอะไรเขาดูกายมันทำงานเขาดูจิตมันทำงานเขาดูเล่นๆไปเรื่อยนะเขาก็พบว่าจิตเขาหนีไปเรื่อยจิตเขาหลงทั้งวันเลยหลงแวบรู้สึกแวบรู้สึกแวบรู้สึกฝึกอยู่เท่านี้เองเขาบอกว่าดิฉันภาวนาไม่เป็นดิฉันไม่เคยภาวนาดิฉันนั่งสมาธิไม่ได้บอกว่าจิตของโยมแหละมีสมาธิที่แท้จริง สมาธิที่แท้จริงเนี่ยมันตั้งมั่นอยู่แต่ละขณะแต่ละขณะนี่เองสภาวะที่รู้ตื่นเบิกบานแล้วก็ไม่หลงไปนั่นแหละสภาวะที่มีสมาธิแท้ๆเลยช่วงหลังๆนะมีคนที่ได้ฟังธรรมหลวงพ่อแล้วก็ถึงยังไม่ได้มาที่นี่นะแค่ฟังซีดีเข้าถึงภาวะแห่งความรู้ตื่นอย่างนี้มีหลายคนมีมากขึ้นมากขึ้นคล้ายๆเราปลูกต้นไม้นะทีแรกก็ต้นเล็กๆตอนนี้ต้นไม้ที่เราปลูกเริ่มเติบโตแล้วต้นไม้ที่เหลือก็อย่าเอาแต่อิจฉานะ รู้สึกกายรู้สึกใจไปนี่ก็บอกเลยว่าดิฉันก็นั่งสมาธิไม่เป็นนะดิฉันนี่แหละกวาดบ้านถูบ้านนะดิฉันไปเที่ยวเก็บผักมากินเก็บผักมาขายดิฉันรู้สึกไปเรื่อยๆนะรู้สึกนะภาวนาได้ฉกาจฉกรรจ์เลยรู้สึกนะรู้สึกไม่ใช่คิดเอาไม่ใช่เพ่งเอาไม่ใช่ลืมกายลืมใจรู้สึกกายรู้สึกใจเส้นทางนี้จะสั้นนิดเดียวถ้าเราตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกขึ้นมาได้เส้นทางนี้จะยืดเยื้อยาวนานไม่มีที่สุดเลยถ้าเราลืมกายลืมใจเส้นทางนี้ก็ยืดเยื้อยาวนานนะนานเป็นกับกับถ้าเราเพ่งกายเพ่งใจเราก็จะไปเป็นพระพรหมถ้าเราคิดเรื่องกายเรื่องใจเราอาจจะได้เป็นมนุษย์เป็นเทวดาแต่ถ้าเรารู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงได้เราจะนิพพานแกถามหลวงพ่อว่าดิฉันจะทำได้ไหมบอกแกว่าได้แน่นอนได้แน่นอนภาวะแห่งความตื่นนั้นเกิดขึ้นมาแล้วนะมันไม่ใช่เรื่องยากมันยากเหลือเกินที่คนคนหนึ่งจะตื่นขึ้นมาแต่ไม่ยากเลยที่คนที่ตื่นแล้วนะจะบรรลุมรรคผลนิพพานโดยเร็วงั้นพวกเราจะต้องค่อยๆฟังธรรมนะอย่าพยายามทำอะไรให้รู้การทำงานของกายรู้การทำงานของใจรู้เล่นๆไปเรื่อยอย่าไปแทรกแซงเขาให้รู้เข้าไปทำตัวเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูดูกายเขาทำงานดูใจเขาทำงานบางคราวขาดสติก็ลืมกายลืมใจบางคราวก็หลงไปเพ่งกายเพ่งใจอยากรู้ให้ชัดก็จะหลงไปเพ่งนะงั้นบางทีไม่ต้องไปอยากรู้ให้ชัดนะจะรู้ชัดบ้างไม่ชัดบ้างไม่เป็นไรรู้ชัดก็รู้ว่ารู้ชัดรู้ไม่ชัดก็รู้ว่าไม่ชัดรู้ไปเท่าที่รู้ได้แต่รู้บ่อยๆไม่ใช่ลืมกายลืมใจแล้วฝึกอย่างนี้นะเส้นทางนี้ไม่ได้ยาวเส้นทางนี้ไม่ได้ยากเส้นทางนี้เรียบง่ายนะเส้นทางนี้ร่มรื่นเส้นทางนี้แสนจะสบายความไม่รู้ต่างหากทำให้เราดิ้นรนปรุงแต่งตั้งมากมายเราไม่รู้วิธีบางคนก็ดื้อไม่รู้วิธีนะก็คิดเอาเองว่าต้องทำอย่างนั้นต้องทำอย่างนี้หรือเชื่ออาจารย์เชื่ออาจารย์ทั้งๆที่ไม่ได้ตรวจสอบอาจารย์นะว่าอาจารย์สอนตรงกับที่พระพุทธเจ้าสอนหรือเปล่าถ้าภาวนาถูกต้องนะหลวงพ่อยืนยันอย่างหนึ่งปริยัติปฏิบัติปฏิเวทเป็นสายเดียวกันนะแต่ปริยัติต้องไม่ใช่ปริยัติส่วนเกินนะปริยัติในคำพีชั้นหลังๆที่แต่งเพิ่มเข้ามาเนี่ยบางส่วนเป็นเนื้องอกนะปริยัติรุ่นดั้งเดิมนะรุ่นพระไตรปิฎกรุ่นอย่างนี้นะหรืออภิธรรมมัทธสังคหะอะไรนี้พวกนี้ของวิเศษเท่านั้นถ้าภาวนาถูกต้องเลยจะตรงกันเป๊ะเลยเมื่อวานหรือวันศุกร์ก็มีคนมารายงานคนไหนจำไม่ได้แล้วคนเดียวกันนี้หรือเปล่าคนนี้เห็นวิธีจิตอ่ะแต่เรียกไม่เป็นเห็นจิตมันทํางานนะตัวนี้เกิดขึ้นมาทํางานส่งทอดให้ตัวนี้ส่งทอดสึกกับผู้หญิงคนนี้แหละทําไมเขาเห็นได้เขามาถามดิฉันคิดไปเองหรือเปล่าดิฉันมันบ้าไปหรือเปล่าทําไมดิฉันเห็นจิตดวงนึงมันเกิดแล้วมันก็ดับอีกดวงนึงมันรับช่วงอย่างเงี้ยถ้าเข้าใจการปฏิบัติจะรู้เลยว่าภาวนาน่ากลัวมากเลยคนไม่รู้เรื่องไม่คิดมากได้ยินซีดีหลวงพ่อบอกว่าให้รู้สึกตัวก็รู้สึกไปเรื่อยๆก็รู้สึกไปเรื่อยไม่มีอะไรยากหรอกจริงๆง่ายกว่าที่คิดนะพอเรารู้สึกตัวรู้กายรู้ใจเราเห็นกายเห็นใจก็ทำงานได้เองทำงานสืบเนื่องกันไปเรื่อยๆมันทำงานของมันเองถึงวันหนึ่งเราจะได้สัมมาทิฏฐินะเราจะเห็นเลยตัวกายตัวใจนี่เป็นตัวทุกข์ล้วนๆนี่เรียกว่ารู้ทุกข์แจ่มแจ้งอ่ะ เรียกว่ารู้ทุกข์เราเห็นกายเห็นใจเป็นตัวทุกข์ล้วนๆเนี่ยหัดรู้สึกตัวนะแล้วก็มารู้กายรู้ใจเป็นระยะระยะถึงจุดหนึ่งจะเห็นกายเห็นใจเป็นทุกข์ล้วนๆเรียกว่ารู้ทุกข์ทันทีที่รู้ทุกข์แจ่มแจ้งนะจิตจะสลัดคืนกายคืนใจให้โลกไปไม่ยึดถือกายยึดถือใจตัณหาหรือสมุทัยจะดับโดยอัตโนมัติแล้วดับสนิทคือดับแล้วไม่เกิดอีกเรียกว่าละสมุทัยงั้นเมื่อไหร่รู้ทุกข์นะเมื่อนั้นละสมุทัยพวกเรายังไม่เข้าใจธรรมะเราคิดว่าเมื่อไหร่ละสมุทัยนะเมื่อนั้นพ้นทุกข์แต่ความจริงเมื่อไหร่รู้ทุกข์เมื่อนั้นละสมุทัยทันทีที่ละสมุทัยนะจะแจ้งนิโรธในขณะจิตนั้นเลยในขณะจิตที่รู้ทุกข์ละสมุทัยแจ้งนิโรธขณะนั้นแหละคือขณะแห่งอริยมรรคทุกสมุทัยนิโรธมรรคเกิดขึ้นทีเดียวนั้นแหละแล้วก็จะละมิจฉาทิฏฐิที่เหลือด้วยมิจฉาทิฏฐิที่เหลือความไม่รู้ขันธ์ธาตุอายตนะในอดีตพวกนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิชื่ออเหตุกะทิฏฐิอเหตุกะทิฏฐิคิดว่าอย่างที่เราเกิดมาอยู่ตรงนี้ไม่มีเหตุหรอกอยู่ๆก็เกิดแล้วพ่อแม่ผสมพันธุ์กันมาแล้วมันก็เกิดมาเป็นอย่างนี้นะในพวกนี้ไม่รู้เหตุแต่ถ้าเราภาวนาเราเห็นเลยกายนี้นะมีความเกิดดับสืบเนื่องกันอยู่ในกายนี้มีกลุ่มของธาตุในกายนะทำงานของสภาวะธรรมนะเป็นกลุ่มๆในกายนี้ทำงานเป็นกลุ่มเล็กๆแต่ละกลุ่มเขาเรียกกลาปะบางทีเรียกกลาบกลาบเป็นกลุ่มๆนามธรรมก็เห็นมันทำงานสืบเนื่องกันไปเช่นจิตมันเกิดดับสืบเนื่องไปนะเห็นจิตดวงนี้เกิดขึ้นดับไปดวงนี้รับช่วงรับช่วงช่วงรู้เลยว่าแต่ละอย่างแต่ละอย่างมีเหตุถึงจะเกิดหรืออย่างพวกเราภาวนาเห็นไหมแต่เดิมเราไม่รู้หรอกว่าทำไมโกรธเราภาวนามาช่วงหนึ่งเรารู้ว่าโทสะก็มีเหตุให้เกิดเราต้องกระทบอารมณ์ที่ไม่พอใจก่อนโทสะถึงจะเกิดพอเรากระทบอารมณ์ที่เพลิดเพลินพอใจราคะก็เกิดแม้มันมีเหตุมันมีเหตุมันถึงเกิดไม่มีเหตุไม่เกิดงั้นสิ่งทั้งหลายเกิดแต่เหตุไม่ใช่ว่าไม่มีเหตุก็เกิดได้เนี่ยถ้าเราภาวนาเราก็จะละมิจฉาทิฏฐิที่ว่าไม่มีเหตุก็เกิดได้มิจฉาทิฏฐิอีกตัวหนึ่งไม่รู้อนาคตนะก็คิดว่าทุกวันนี้เราอยู่อย่างเนี้ยแต่พอตายไปเราก็หายไปเลยตายแล้วสูญไปเลยอันนี้เรียกว่าอุเฉททิฏฐิเฉททิฏฐิไม่รู้อนาคตถ้าเราภาวนาเราก็จะเห็นเลยจิตมันเกิดดับสืบเนื่องไปเรื่อยๆมันเกิดดับสืบเนื่องเรื่อยๆแม้จะไม่มีร่างกายนะจิตก็เกิดดับสืบเนื่องได้อีกอาศัยจิตดวงเดียวนี้แหละไปสร้างขันห้าขึ้นมาได้ทั้งขันห้าเลยเพราะฉะนั้นไม่ใช่ตายแล้วศูนย์นะไม่ใช่อุเฉททิฏฐิตายแล้วศูนย์มิจฉาทิฏฐิพวกหนึ่งชื่อนัตถิกาทิฏฐิอะไรอะไรก็ไม่มีเดี๋ยวนี้ก็ไม่มีอนาคตก็ไม่มีไม่มีไม่มีมีแต่ความไม่มีบุญไม่มีบาปไม่มีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไม่มีนะพ่อแม่ครูอาจารย์ไม่มีอะไรๆก็ไม่มีนั่งคิดตลอดวันนะอะไรๆก็ไม่มีสุดท้ายมันจะคิดได้แค่ว่านะกูไม่มีกูนะกูไม่มีกูนะได้แต่คิดเอาพวกมิจฉาทิฏฐิที่ว่าอะไรๆก็ไม่มีเพราะไม่ได้ภาวนาให้เห็นว่าสภาวะธรรมทั้งหลายนั้นมันมีเหตุมันก็เกิดหมดเหตุมันก็ดับไม่ใช่ว่ามันไม่มีแต่มันมีแต่มันไม่ใช่มีอย่างถาวรมันมีเหตุมันก็เกิดขึ้นเป็นคราวๆแล้วดับไปแม้เราภาวนาแล้วเราก็ล้างมิจฉาทิฏฐิได้หลายๆตัวล้างไปเรื่อยมันก็หมดทุกตัวงั้นมิจฉาทิฏฐิพวกนี้ชื่อนัตถิกะทิฏฐิอะไรๆก็ไม่มีอีกพวกหนึ่งไม่รู้ขันธ์ธาตุอายตนะไม่คือไม่รู้กายรู้ใจที่เป็นอดีตและอนาคตคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามยถากรรมบุญการกระทำใดๆเนี่ยไม่มีความสำคัญหรอกไม่ต้องทำหรอกถ้ามันสิ่งใดจะเป็นมันก็เป็นของมันเองถือว่าไม่มีการกระทำอะไรอย่างมนุษย์เราเนี่ยไม่ต้องทำอะไรหรอกนะถูกลิขิตมาหมดแล้วถูกกำหนดมาหมดแล้วมันเป็นไปเองไม่มีเหตุไม่มีผลสุดท้ายก็คือมองว่าไม่มีการกระทำบุญก็ไม่จริงบาปก็ไม่จริงนะการกระทำไม่เป็นการกระทำพวกนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิชื่ออกริยทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิอีกตัวหนึ่งตัวสุดท้ายนะตัวสำคัญมากอีกตัวหนึ่งเพราะไม่รู้แจ้งปฏิจจสมุปบาท ถ้าเราภาวนาพวกที่ภาวนากับหลวงพ่อมาช่วงหนึ่งเนี่ยจะเริ่มเห็นปฏิจจสมุปบาทแต่จะเห็นท่อนปลายก่อนรู้สึกไหมพอมีผัสสะมีการกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเกิดเวทนาพอมีเวทนาขึ้นมากิเลสจะแทรกตามเวทนาเช่นมีสุขเวทนานะราคะก็แทรกมีทุกขเวทนาโทสะก็แทรกมีอทุกขมสุขนะโมหะแทรกเลยไม่รู้เรื่องหลงเผลอๆไปพอมีกิเลสขึ้นมาเนี่ยใจจะถูกผลักดันแรงผลักดันนี่เรียกว่าตัณหาพอตัณหาเกิดเนี่ยตัณหาถ้ามีกำลังแรงนะจิตมันจะกระโดดเข้าไปยึดอารมณ์รู้สึกไหมจิตจะโดดเข้าไปจับคนที่ภาวนามาเห็นตรงนี้มีเป็นพันๆแล้วนะไม่ใช่ยากอะไรหรอกจิตกระโดดเข้าไปจับตัวนี้เป็นอุปาทานจับแล้วไม่ใช่จับอย่างเดียวนะจับแล้วก็ขยำด้วยรู้สึกไหมใครรู้สึกบ้างถ้าจิตโดนขยำมันทำงานทำไงว่าจะดีทำไงว่าจะบรรลุมรรคผลนะปัญหาทางธรรมตลอดการที่จิตทำงานนั่นแหละเรียกว่าภพเรียกว่ากรรมภพนะมีการทำงานของจิตนะความรู้สึกเป็นตัวเป็นตนมันจะผุดขึ้นมามันจะมีตัวเราขึ้นมามีตัวเราขึ้นมาเมื่อไหร่ก็จะมีความทุกข์ในจิตใจนี่เกิดขึ้นที่พวกเราภาวนามาช่วงเราจะเห็นกระบวนการทำงานมันมีนะมันไม่ใช่ลอยๆขึ้นมาสิ่งทั้งหลายมีเหตุก็เกิดสืบเนื่องกันไปเรื่อยๆตามเหตุตามปัจจัยที่ปรุงแต่งถ้าภาวนาวันใดเห็นปฏิจจสุบัติส่วนต้นนะวันนั้นจะเป็นพระอรหันต์ใช่ไหมนะเห็นปฏิจจสุบัติส่วนท้ายๆนะดูไปเรื่อยวันหนึ่งจะเป็นพระโสดาถ้าเห็นปฏิจจสุบัติส่วนต้นนะวันหนึ่งจะเป็นพระอรหันต์วันใดที่เห็นวันนั้นจะเป็นพระอรหันต์ยกเว้นแต่ไปเห็นตอน24นาฬิกาเป้งนะมันอีกวินาทีหนึ่งอาจจะไม่ทันข้ามวันสักก่อนรวมแล้วไม่เกิน2วันนะผู้ที่ไม่เห็นปฏิจจสุบาทเนี่ยจะมีมิจฉาทิฏฐิชนิดหนึ่งนะชื่ออัตตทิฏฐิอัตตทิฏฐิก็คือตัวเรามีอยู่จริงๆตัวเรามีจริงๆพวกเราทั้งหลายที่ไม่ใช่พระโสดาบันนะยังมีอัตตทิฏฐิอยู่เห็นว่าตัวเรามีจริงๆเรารู้สึกไหมในเนี้ยในกายในใจเนี่ยในนี้มีเราอยู่คนหนึ่งเราคนนี้กับเราตอนเด็กๆก็ยังเราคนเดิมเราคนนี้กับเราเย็นนี้เย็นพรุ่งนี้นะอีกปีหน้าก็เป็นเราคนเดิมเรารู้สึกมีเราอยู่ตัวหนึ่งแต่ถ้าเราเห็นปฏิจจสุบาทนะเราเห็นกระบวนการทำงานของจิตใจที่เขาปรุงแต่งสืบเนื่องกันไปทั้งรูปธรรมนามธรรมที่เขาปรุงต่อกันไปเราจะรู้ว่าตัวตนถาวรไม่มีหรอกความรู้สึกเป็นตัวเป็นตนนั้นเกิดจากมันหลงไปก่อนแล้วก็ไปปรุงแต่งขึ้นมาตัวตนจริงๆไม่มีตอนนี้คนที่ภาวนากับหลวงพ่อแล้วเห็นว่าตัวตนจริงๆไม่มีมีเป็นพันแล้วนะมีเป็นพันแล้วนะพวกนี้คือพวกแคนดิเดตที่จะได้ธรรมะแต่ไม่บอกนะว่าชั่วโมงของการแคนดิเดตนานแค่ไหนไม่ใช่เอาละว่าฉันเห็นแล้วว่าความเป็นตัวตนเกิดแล้วดับไปเป็นคราวๆเอาละสบายละหลวงพ่อบอกว่าแคนดิเดตแล้วชาตินี้นอนเล่นๆไปก่อนชาติหน้าก็ลืมนี่เราต้องภาวนาเห็นไหมเรารู้สึกกายรู้สึกใจมีสติรู้กายรู้ใจแล้วเห็นเลยตัวตนจริงๆไม่มีหรอกมีแต่กระบวนการทำงานปรุงแต่งความเป็นตัวตนขึ้นมาเป็นคราวๆนี่การที่เราเจริญสติปัฏฐานหรือมีสติรู้กายรู้ใจมันจึงละมิจฉาทิฏฐิทั้งหมดไปแล้วก็ทำให้เกิดสัมมาทิฏฐิทั้งหมดบางพวกก็พวกอัตตาทิฏฐิมีตัวมีตนนะคิดไกลไปในอนาคตอีกว่าตายแล้วก็ยังอยู่อีกนี่ก็เป็นมิจฉาทิฏฐิอีกพวกหนึ่งชื่อสัสสตทิฏฐิพวกเราไม่จำเป็นต้องรู้ชื่อนะหลวงพ่อพูดไปพอบางคนสนใจบางคนเขาเรียนมามากถ้าเราไม่พูดเลยนะเดี๋ยวเขาก็ฟังแล้วเขาจืดชืดไปเราพูดอะไรยากๆหน่อยบางคนมันโรคจิตต้องฟังยากๆฟังง่ายๆไม่ได้ฟังแบบที่โยมที่พัทยานั้นไม่ได้มันง่ายเกินไปฟังแล้วไม่น่าเชื่อถือไม่ทำต้องพูดอะไรที่ซับซ้อนโอ้ยลึกจังเลยศาสนาพุทธลึกจังเลยนะแล้วแต่จริตนิสัยนะแต่จะบอกอย่างหนึ่งธรรมดาที่สุดดีที่สุดธรรมดาที่สุดดีที่สุดนะใช้ใจของมนุษย์ธรรมดานี่แหละ ไปเรียนรู้ความเป็นธรรมดาของกายของใจใช้จิตใจของมนุษย์ธรรมดาธรรมดาไปคอยรู้กายคอยรู้ใจจริงๆกายเป็นยังไงจริงๆจิตใจเป็นยังไงคุณอันไหนเพ่งนะคุณอันไหนคุณอันไหนเลือกที่นั่งผิดรู้ไหมใครนั่งตรงนี้เพ่งทุกคนอ่ะกลัวหลวงพ่อทำใจสบายนะนี่คุณอันไหนฉันเจ้าฉายคนดังนะเห็นนักเผยแพร่ธรรมะหลวงพ่อถึงต้องประคบประหงมมากถ้าเข้าใจแล้วเขาทำงานได้เยอะช่วยศาสนาได้เยอะวันนี้มีนักเผยแพร่เยอะนะเห็นคุณดังตินก็มาเอาหน้าไปหลบอยู่ข้างเสามาเทศต่อมามาแบ่งกันหลวงพ่อพูดครึ่งชั่วโมงแล้วสรุปง่ายๆนะมีสติรู้กายมีสติรู้ใจอย่างที่เขาเป็นอย่าไปหลงเผลอเพลินลืมกายลืมใจไปอย่าเอาแต่คิดเรื่องกายเรื่องใจต้องดูว่าจริงๆมันเป็นยังไงแล้วก็อย่าไปเพ่งกายเพ่งใจเพ่งกายเพ่งใจมันเกิดจากความจงใจจะปฏิบัติอยากปฏิบัติอยากรู้ให้ชัดก็เข้าไปจ้องจ้องจ้องกลายเป็นเพ่งรู้สึกกายรู้สึกใจนะรู้สึกเรื่อยถึงวันหนึ่งก็แจ้งขึ้นมาไม่ยากอย่างที่คิดหรอกง่ายนะปัญหาใหญ่มันอยู่ที่ผู้ปฏิบัติเกือบทั้งหมดเนี่ยชอบดัดแปลงกายดัดแปลงใจยกตัวอย่างนะสมมติว่าหลวงพ่อจะนั่งสมาธิหลวงพ่อต้องวางฟอร์มก่อน ต้องนั่งให้ดีนะนั่งให้เท่ๆก่อน เสร็จแล้วก็ต้องน้อมใจให้ซึมเนี่ยแล้วก็นิ่งลงไปเลยนี่ทำจริงๆนะเมื่อกี้นิ่งจริงๆมันจะได้อะไรได้แต่ความสุขความสงบไม่ได้สติไม่ได้ปัญญาอยากมีสติปัญญาก็ต้องรู้สึกตัวแต่ว่าการปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่ว่าทุกคนต้องเจริญสติในชีวิตประจำวันเหมือนกันหมดทางปฏิบัติมีหลายทางพระอานนท์เคยบอกไว้ตอนนั้นไม่ทราบว่าพระพุทธเจ้านิพพานหรือยังแต่พระอานนท์ท่านสอนบอกว่าการปฏิบัติเนี่ยบางคนใช้สมาธินำปัญญาบางคนใช้ปัญญานำสมาธิบางคนทำสมาธิและปัญญาควบกันไปท่านไม่พูดถึงประเภทที่สี่ไม่มีทั้งสมาธิและปัญญาเสียเวลาพูดท่านก็ไม่พูดถึงท่านพูดแค่สามพวกพวกหนึ่งใช้สมาธินำปัญญาพวกหนึ่งใช้ปัญญานำสมาธิพวกหนึ่งใช้สมาธิควบกับปัญญาพวกใช้สมาธินำปัญญาหมายถึงว่าทำความสงบขึ้นมาก่อนพอจิตใจสงบจิตใจตั้งมั่นแล้วนะไม่สงบเฉยๆโง่ๆอยู่นั้นเมื่อจิตถอยออกจากสมาธิมีสติรู้กายลงไปเลยรู้กายรู้เวทนาที่กำลังปรากฏนี่เป็นเส้นทางเดินที่เรียกว่าสมถะญาณิกทำความสงบเป็นใจตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูใจถึงฌานที่สองเนี่ยนะจะมีตัวผู้รู้ที่โดดเด่นทำไมตัวผู้รู้ที่โดดเด่นไปอยู่ในฌานที่สองเพราะฌานที่สองนั้นละวิตกและวิจารได้ละความตรึกความตรองได้พ้นจากการตรึกตรองพ้นจากกระบวนการคิดไม่เหลือเลยจิตไม่ได้จงใจเข้าไปจับอารมณ์จิตไม่ได้เคล้าเคลียในตัวอารมณ์แล้วจิตถอยตัวออกมาเป็นผู้รู้ผู้ดูฉะนั้นจิตตัวผู้รู้ผู้ดูนะมันจะโดดเด่นขึ้นมาเรียกมีเอโกทิภาวะแห่งความเป็นหนึ่งมีสัมมาสมาธินั่นเองอรรถกถาท่านอธิบายเอโกทิภาวะว่าคือสัมมาสมาธิจิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูเมื่อถอยออกจากสมาธิมาแล้วนะอำนาจของสมาธิยังหล่อเลี้ยงจิตผู้รู้ผู้ดูเอาไว้ได้อีกช่วงหนึ่งนั้นใจมันจะตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูมันจะเห็นร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนนี้ไม่ใช่ตัวเราเห็นเวทนาที่เกิดขึ้นในกายในใจไม่ใช่ตัวเราจะเน้นลงมาที่กายนะเวทนาก็เน้นไปที่เวทนาที่กายส่วนที่ใจทำไมไม่เน้นออกจากสมาธิใหม่ๆใจมันนิ่งใจไม่ค่อยเคลื่อนไหวใจไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นดูกายง่ายกว่านี่เป็นเส้นทางของสมถะญาณิกใช้สมาธินำปัญญาทำสมาธิมาจนใจตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูนะพอออกจากสมาธินะตามรู้กายไปตามรู้เวทนาไปกลุ่มที่สองนะกลุ่มที่สองคือพวกที่ใช้ปัญญานำสมาธิพวกคนเมืองทั้งหลายที่ทำสมาธิไม่ได้ ือคนส่วนใหญ่ในห้องนี้คนส่วนใหญ่ในห้องนี้ให้นั่งสมาธิก็นั่งไม่ไหวหรือนั่งแล้วก็เคลิ้มหลับทําไมต้องเคลิ้มต้องหลับเพราะวันหนึ่งนั้นคิดมากมาทั้งวันมันเหนื่อยเต็มระดาละพอให้นั่งสมาธิก็แล้วนั่งแง่งเงี้ยงนะครบชั่วโมงตื่นวันนี้จิตสงบดีความจริงสลบไปตั้ง500ครั้งไปแยกคำว่าสงบกับสลบไม่ออกเมื่อเราทำสมาธิไม่ได้อย่าท้อแท้ไม่ใช่ว่าทุกคนที่จะทำวิปัสสนาต้องทำสมาธิก่อนไม่ใช่นั่นเป็นความเข้าใจผิดนะในพระไตรปิฎกไม่ได้สอนอย่างนั้นพระอานนท์บอกเลยมีบางคนใช้ปัญญานำสมาธิเราดูความเปลี่ยนแปลงไปใจของเรานี่แหละปรับกรอบยอกย้อนที่สุดเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตามดูมันไปตามดูมันเล่นๆนะอย่าไปดูเพื่อให้มันนิ่งอย่าไปดูเพื่อให้มันสุขอย่าไปดูเพื่อให้มันสงบแต่ดูอย่างที่มันเป็นตามดูเล่นๆไปเรื่อยๆมาตามดูเล่นๆไปเรื่อยๆใจเราสบายเวลากิเลสทั้งหลายเกิดขึ้นมาพอสติไปรู้นะกิเลสก็จะสลายตัวไปอย่างพอกามฉันทะเกิดขึ้นสติระลึกรู้กามฉันทะดับพอพยาบาทเกิดขึ้นสติระลึกรู้พยาบาทก็ดับพอความฟุ้งซ่านลำคาญใจเกิดขึ้นสติระลึกรู้มันก็ดับพอความลังเลสงสัยเกิดขึ้นสติระลึกรู้มันก็ดับนะรวมความแล้วก็คือไม่ว่ากิเลสอะไรเกิดขึ้นสติระลึกรู้แล้วมันดับเมื่อนิวรณ์ดับไปหมดแล้วนะจิตมันจะเกิดสมาธิขึ้นเองโดยอัตโนมัติเพราะนิวรณ์มันดับจิตก็เลยเป็นสมาธิเพราะนิวรณ์นั่นแหละเป็นตัวที่ทําให้จิตไม่มีสมาธิเนี่ยเส้นทางเดินของคนที่เดินปัญญานะใช้ปัญญานำเนี่ยเราดูเลยใจเราเป็นสุขก็รู้ใจเราเป็นทุกข์ก็รู้ใจโลภก็รู้ใจไม่โลภก็รู้ใจมันโกรธก็รู้ใจไม่โกรธก็รู้ใจหลงไปก็รู้ใจรู้สึกตัวขึ้นมาก็รู้ใจฟุ้งซ่านก็รู้ใจหดหู่ก็รู้ใจสงสัยก็รู้ใจเป็นยังไงก็รู้ไปได้เราจะเห็นว่าใจมันเกิดดับเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะพอเราเห็นมากเข้ามากเข้าใจมันตั้งมั่นสมาธิมีเองมีคราวหนึ่งนะหลวงพ่อไปศึกษากับหลวงปู่ดุลย์หลวงพ่อเองทําสมาธิตั้งแต่เด็กตั้งแต่7ขวบทําอานาปานสติทําทุกวันทําเพราะว่าชอบทําคุ้นเคยที่จะทําตอน7ขวบปี02พ่อพาไปวัดอโศการามไปกราบท่านพ่อลีพ่อเป็นลูกศิษย์ท่านพ่อลีท่านพ่อลีพอเจอหน้านะก็อ้าวนั่งสมาธิท่านพ่อลีไม่เหมือนหลวงพ่อนะต้องบอกหลวงพ่อไม่เหมือนท่านพ่อลีอย่างนั้นเพราะท่านเป็นต้นฉบับก่อนเราท่านพ่อลีเนี่ยเจอแล้วไม่เทศเจอแล้วจับนั่งสมาธิครูบาอาจารย์บางองค์เจอแล้วเทศเลยไม่ผ่านนั่งแต่ละองค์ไม่เหมือนกันนี่ท่านพ่อลีก็ผ่านนั่งสมาธิหลวงพ่อก็นั่งสมาธิมาแต่เด็กนั่งทุกวันนั่งอยู่22ปีจนมาเจอหลวงปู่ดูลย์มาหัดดูจิตพอหลวงปู่ดูลย์สอนให้ดูจิตใจมัน alert ขึ้นมาใจมันสนใจเราทำไมไม่เคยรู้เรื่องจิตของตัวเองพอมันสนใจนะเรื่องมันมีฉันทะมันสนใจมันได้ขยันดูทั้งวันดูทุกวันดูไม่เลิกยกเว้นเวลานอนกับเวลาหลงไปหรือเวลาต้องคิดอะไรทํางานที่ต้องคิดอะไรเงี้ยเวลาที่เหลือนะจะไม่ทิ้งเปล่าๆนะจะดูเล่นๆไปเรื่อยดูไปเรื่อยนะดูอยู่ตั้งแต่ไปเรียนกับท่านนี่7 เดือนแล้วใจเราก็เปลี่ยนไปไปหาท่านนะท่านก็พูดให้ฟังว่าจิตตรงนี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้มีอยู่จิตอยู่ช่วงหนึ่งท่านพูดถึงจิตเข้าฌานที่8เราแบบคนรุ่นใหม่ถ้าเป็นคนรุ่นเก่าครูบาอาจารย์บอกฌานที่8ครับผมฌานที่8เนี่ยเราก็สงสัยนะสงสัยแต่ไม่ใช่เสียงท่านนะไม่ใช่เสียงบอกไม่ใช่หรอกหลวงปู่อะไรเงี้ยไม่ได้เสียงโง่ๆขนาดนั้นคนรุ่นโง่ๆมันอยู่รุ่นนี้ได้เยอะเราไม่เสียงครูบาอาจารย์อย่างนั้นหรอกเราก็แค่แยบๆไปหลวงปู่ครับผมไม่ได้หัดเข้าฌานเลยผมทิ้งเลยนะไม่ได้เข้าฌานท่านกลับบอกว่าการที่เราดูจิตไปเรื่อยๆมันจะได้ฌานโดยอัตโนมัติเพราะเวลาที่เราดูจิตนะเราเห็นจิตเกิดดับจิตเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง บางขณะเนี่ยจิตจะพลิกเป็นสมถะมันจะไปดูความนิ่งความว่างบ้างไปดูตัวจิตบ้างไปดูความไม่มีอะไรบ้างนะน้อมเข้าหาความสงบที่ลึกลงไปยิ่งกว่านั้นบ้างตรงนี้แหละคือสมถะงั้นเวลาที่เราดูจิตเนี่ยไม่ใช่ไม่มีสมถะนะจิตมันจะพลิกตลอดพลิกไปพลิกมาพลิกไปพลิกมานะดูจิตจริงๆที่เป็นวิปัสสนาดูได้ไม่นานหรอกแวบเดียวมันก็จะลงมานิ่งๆแล้วก็อย่าให้นิ่งนานตรงที่ให้นิ่งแล้วเนี่ยนิ่งนานเยอะนะหลวงพ่อเคยเจอบางคนมันนิ่งอยู่ได้เป็นปีๆก็มีจิตเวลาดูไปแล้วความสภาวะมันดับนะใจว่างๆแล้วอยู่ที่ว่างทำเป็นไหมเนี่ยแล้วไปอยู่ตรงนี้นะมันออกนอกเนี่ยถ้าใจเป็นนิ่งไปว่างอยู่ไม่เดินปัญญาต่อนั่นติดสมถะแล้วงั้นดูจิตก็ติดสมถะได้นะไม่ใช่ว่าไม่ติดสมถะแต่เวลาที่เราหัดเจริญสติไปเลยนะดูจิตไปเรื่อยๆนะเรียกว่าเดินปัญญาอยู่นะสมาธิจะเกิดตามมาแล้วเวลาที่จะเกิดอริยมรรคนะจิตจะรวมเข้าถึงอัปปนาสมาธิรวมเองนะรวมเองตั้งแต่ฌานที่หนึ่งขึ้นไปเป็นไปเองอย่างนี้เรียกว่าใช้ปัญญานำสมาธิอีกพวกหนึ่งนะใช้สมาธิและปัญญาควบกันเมื่อวานมาคนหนึ่งคุณดำเกิงยังอยู่ไหมวันนี้หนีกลับไปแล้วได้ชาวเชียงใหม่อ๋อยังอยู่อ๋ออยู่ทางนี้ก็คือการเข้าฌานไปก่อนพอเข้าฌานถึงอัปปนาสมาธินะเสร็จแล้วใจมันถอยขึ้นมานิดนึงมาดูสภาวะเปลี่ยนแปลงภายในนี่อย่างหนึ่งนะอีกอย่างหนึ่งตอนที่ฌานจากฌานที่หนึ่งพอจิตขึ้นฌานที่สองจิตมันย้อนพิจารณามันเห็นองค์ฌานที่หนึ่งดับไปเกิดองค์ฌานที่สองขึ้นมาองค์ฌานที่สองดับไปเกิดองค์ฌานที่สามขึ้นมาหรือบางทีก็ถอยลงจิตอยู่ในฌานที่สี่พอออกจากฌานที่สี่มาอยู่ในฌานที่สามจิตทวนพิจารณาเห็นองค์ฌานที่สามดับไปองค์ฌานที่สี่ดับไปเนี่ยจะไล่ขึ้นไล่ลงจะเห็นในองค์ฌานนั่นแหละเอาองค์ฌานนั่นแหละมาทำวิปัสสนานี่เรียกว่าใช้สมาธิและปัญญาควบกันพวกนี้เวลาถ้าหลุดพ้นก็จะมีของเล่นเยอะแต่เล่นยากหลุดยากหน่อยเพราะหมดแต่เล่นงั้นทางเดินเนี่ยนะมีหลายสายเห็นไหมใช้สมาธินำปัญญาก็ได้ใช้ปัญญานำสมาธิก็ได้นะใช้สมาธิและปัญญาควบกันไปก็ได้อย่างที่พวกกันเนี่ยนะบางทีต้องออกจากฌานก็จิตมันก็ย้อนไปพิจารณาเห็นองค์ฌานที่เพิ่งดับไปสดๆร้อนๆจะย้อนขึ้นย้อนลงได้ทำยากพวกเราทำแบบที่สองนะง่ายที่สุดสำหรับคนซึ่งทำฌานไม่เป็นอย่างที่หนึ่งอย่างที่สามต้องคนทำฌานเป็นอย่างที่หนึ่งสำหรับคนทำฌานทั่วๆไปอย่างที่สองสำหรับคนทำฌานไม่เป็นอย่างที่สามสำหรับคนทำฌานที่เดินวิปัสสนาได้เดินวิปัสสนาได้ในฌานบางคนบอกเป็นไปไม่ได้ในพระอภิธรรมสอนนะบอกว่านักดูจิตเนี่ยพวกที่ดูจิตเนี่ยแม้ไปอยู่ในอรูปพรหมตายแล้วไปเกิดในอรูปพรหมยังดูจิตได้เลยในอภิธรรมสอนเลยเออหลวงพ่อเทศยากไปไหมวันนี้ เทศอะไรก็ไม่รู้นะชลอยจะมีพวกมีปัญญาแก่กล้ามากมาเรียนสรุปง่ายๆนะตั้งแต่ตื่นนอนรู้สึกกายรู้สึกใจไปตื่นขึ้นมาปุ๊บร่างกายนอนอยู่ท่าไหนก็รู้สึกหรือจิตใจเราเป็นสุขก็รู้เป็นทุกข์ก็รู้เฉยๆก็รู้จิตสงบก็รู้จิตฟุ้งซ่านก็รู้บางคนตื่นขึ้นมาฝันร้ายใช่ไหมตื่นขึ้นมาแล้วยังกลัวติดออกมาตื่นขึ้นมาแล้วกลัวอยู่รู้ว่ากลัวอยู่ตื่นขึ้นมาแล้วกายเป็นยังไงรู้สึกใจเป็นยังไงรู้สึกรู้สึกตั้งแต่ตื่นรู้สึกไปเรื่อยๆรู้สึกเล่นๆรู้สึกเท่าที่รู้สึกได้นะรู้สึกบ้างเผลอบ้างแต่อย่าเผลอนานน่าเกลียดนะรู้สึกเป็นระยะฝึกอย่างเนี้ยนะใช้เวลาไม่นานหรอกเนี่ยมันจะมีคนเร็วกว่าเราอีกด้วยซ้ําไปทําอยู่เดือนเดียวก็ทําไหวนะเก่งนะคนไม่รู้เรื่องง่ายๆพวกรู้มากยากนานเห็นมั้ยบอกมาทั้งงานนะประโยคเนี้ยหลวงพ่อพูดมานานแล้วใช่มั้ยรู้มากยากนานนึกออกมั้ยความพยายามอยู่ที่ไหนความล้มเหลวอยู่ที่นั่นนะพูดมานานแล้วเห็นมั้ยนี่แกไม่ได้ทําอะไรแกเก็บผักแกเก็บผักแกกวาดบ้านแกซักผ้าแกทํางานทําไปทั้งวันสมาธิก็ไม่เป็นอะไรก็ไม่เป็นสักอย่าง มีสติเท่านั้นสติเห็นกายมันทำงานสติเห็นจิตมันทำงานเห็นทั้งกายเห็นทั้งจิตเลยนะอัตโนมัติไปหมดเลยพวกเราก็พอทำได้นะหลายคนมีแววแต่อย่าถามว่าคนไหนนะเดี๋ยวเสียขวัญผมทำได้ไหมครับอย่าถามนะเกรงใจไม่อยากตอบต้องทำเอาเองใหม่ๆก็ยากแล้วนั่นอะไรที่ไม่เคยทำมันก็ยากพอเคยทำแล้วมันก็ง่ายงั้นการเจริญสติใหม่ๆโอ้ยกว่าสติจะเกิดนะยากเหลือเกินแต่พอสติเกิดแล้วอยากจะไม่มีสติสักวันหนึ่งยังทำไม่ได้เลยหลวงพ่อเคยเป็นตอนเด็กๆนะทำสมถะ22 ปีเพราะมาขึ้นวิปัสสนานะรู้สึกดูถูกสมถะโอ้ทำมาตั้งนานแล้วโง่ไม่เห็นมีปัญญาเลยทำแต่วิปัสสนาทิ้งสมถะไปทำไปช่วงแรกๆกำลังของสมาธิเราเยอะนะมีแรงส่งเยอะนะส่งไปได้ทั้ง 2-3 ปีพลังอย่างนั้นนะใจมันเริ่มไม่มีแรงพอไม่เห็นนะใจไปว่างๆอยู่ใจไปดูว่างๆวันหนึ่งไปถามอาจารย์มหาบัวไปถามท่านอาจารย์มหาบัวที่บ้านตากตอนนั้นคนก็ยังไม่เยอะถามท่านบอกว่าท่านอาจารย์ครับผมดูจิตครูบาอาจารย์ก็บอกว่าไม่มีทางที่จะทำอะไรได้มากกว่านี้แล้วภาวนามาถึงจิตถึงใจแล้วเหมือนผลไม้ต้องรอเวลาสุกงอมผมเมื่อไหร่มันจะสุกสักทีผมดูมานานแล้วไม่เห็นมีอะไรเลยท่านมองหน้าเราแวบนะท่านก็บอกเลยบอกว่าที่ว่าดูจิตนั้นดูไม่ถึงจิตแล้วที่ว่าดูจิตนะดูไม่ถึงจิตหรอกต้องเชื่อเรานะตรงนี้สำคัญนะเราผ่านมาด้วยตัวเราเองอะไรก็สู้บริกรรมไม่ได้ท่านบอกแค่นี้นะก็กราบท่านละครูบาอาจารย์สอนอย่างนี้นะไม่ไปนั่งเฉียงท่านหรอกเพราะว่างานท่านเยอะแล้วก็มาบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธนะบริกรรมนั้นโอ้ใจเต็มไปด้วยความทุกข์ใจนี้นะวุ่นวายไปหมดเลยเพราะจริงๆเนี่ยเราติดอยู่ในความสงบมานานพอจิตออกมาทำงานนะตุปัตตุเปดูอะไรไม่รู้เรื่องเลยมั่วซั่วไปหมดเลยเสร็จแล้วก็มาสังเกตเอ๊ะทำไมครูบาอาจารย์ให้บริกรรมเราบริกรรมแล้วมันยิ่งมั่วหนักกว่าเก่าอีกค่อยๆสังเกตอ๋อท่านให้บริกรรมเพราะใจเราไม่ตั้งมั่นพอเห็นว่าจิตไม่ตั้งมั่นหลวงพ่อก็มาหายใจเราไม่ถนัดบริกรรมเราถนัดหายใจทำมาแต่เด็กมาหายใจใจมันก็ตั้งขึ้นมาเลยรู้เลยว่าที่เสียเวลาไปเป็นปีๆเพราะใจไม่ตั้งมั่นสมาธิก็สำคัญนะงั้นเราภาวนาเราก็ไม่ทิ้งสมถะเราต้องทำแต่คนไหนที่ติดสมถะมาหาหลวงพ่อหลวงพ่อจะบอกให้เลิกทำสมถะไปก่อนแล้ววันหนึ่งต้องมาทำใหม่แต่เลิกไปชั่วคราวสำหรับคนที่ติดสมถะเนี่ยหลวงพ่อก็ดูหลวงพ่อมาเรื่อยๆอย่างนี้นะช่วงไหนใจฟุ้งซ่านก็ทำความสงบเข้ามาบ้างแต่ละวันคอยรู้กายคอยรู้ใจรู้ไปด้วยไม่ยากนะไม่ยากอะไรภาวนาแล้วไปหาครูบาอาจารย์พวกพระอุปัชฌาย์คือก็ออกปากเลยว่าโยมทำได้ยังไงพระทำตั้ง10 ปี20 ปีไม่ได้อย่างนี้ผมทำทั้งวันน่ะเราไม่ได้อยู่ในความนิ่งความว่างความสุขความสบายยิ่งชีวิตมีปัญหานะยิ่งภาวนาดีพวกเราจำไว้นะช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีการเมืองคลุ้มคลั่งนะคนซึ่งภาวนาไม่เป็นก็สติแตกนะเครียดจัดส่วนคนที่ภาวนาเป็นนะมีปัญหามากเลยใช่ไหมปัญหาทุกเรื่องไปหมดเลยตอนนี้มันกลายเป็นนาทีทองของการปฏิบัติเพราะเราจะขยันดูตอนนี้มันไม่รู้จะทำยังไงแล้วความทุกข์มันมาถึงตัวก็ดูสิดูเอาดูเอาดูเอานะอาจจะบรรลุพระอรหันต์กันในชั่วโมงวิกฤตก็ได้เอาแน่ไม่ได้นะของกันนี้อยู่ที่เราไม่ทิ้งจะไปทำกิจกรรมอะไรก็ตามอย่าอินสมควรทำอะไรก็ทำไม่สมควรทำก็ไม่ทำแต่ไม่อินอย่าอินกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมันเรื่องโกหกทั้งสองฝ่ายมันเรื่องหลอกๆกันมันเรื่องชั่วคราวมันเรื่องโลกโลกอย่าทิ้งการปฏิบัติของเราไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นนะดูกายดูใจของเราไปเรื่อยๆอะไรเกิดขึ้นก็ดูของเราอย่างนี้วันหนึ่งเราก็ได้ธรรมะได้ครอบครองธรรมะเรียกว่าอริยทรัพย์อาจจะไม่รวยมากเท่าคนอื่นนะ ต่เราจะไม่จนอีกต่อไปแล้วใจของเราจะมีแต่ความอิ่มเอิบมีความสุขอยู่ตลอดเวลาคนรวยรวยมากมากมีเงินเป็นพันหมื่นล้านอะไรเงี้ยมันไม่มีความสุขก็มีนะบางคนมีเงินหลายหมื่นล้านใช่ไหมมันมีความสุขตรงไหนถามมันเลยเอาเหลืออยู่8นาทีตรวจกันบ้านหน่อยแต่วันนี้ไม่มีป้ายคนอยู่วัดมีแต่ป้ายเจ้าภาพมันตรวจเจ้าภาพนั่นแหละ ครับกราบนมัสการครับมีโมอยู่นิดนึงครับ มัวง่วงเหนื่อยเมื่อวานอุตส่าห์ไปเที่ยวปักป้ายวันเวทูเวอะไรคุณอภิชาตินี่ช่วยหลวงพ่อทำงานมากเลยนะตั้งแต่ตั้งวัดเลยตั้งแต่สร้างวัดจนวัดสำเร็จเป็นรูปเป็นร่างเป็นกำลังหลักเลยเหมือนแม่ทัพเลยนะเป็นนักต่อสู้ตอนจัดงานสมโภชวัดวันเปิดวัดเดือนพฤษภากลางคืนนะนั่งกวาดหินเกล็ดอยู่คนไม่รู้นะนึกว่าเป็นพันโลอยู่ในวัดไม่รู้ว่าเป็นเจ้าสัวภาวนาไปนะหลวงพ่อไม่มีอะไรให้พวกเราหรอกมีธรรมะนะมีธรรมะธรรมะนี้บอกทางได้แล้วเราต้องทำเอายังไงก็ไม่ทิ้งธรรมะคนใดไม่ทิ้งธรรมะธรรมะก็ไม่ทิ้งเราไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งของเราได้นอกจากธรรมะขนาดพระพุทธเจ้านะท่านยังมีธรรมะเป็นที่พึ่งเป็นสรณะตอนท่านตรัสรู้นะท่านพิจารณาว่าท่านจะเอาอะไรเป็นสรณะจะเอามนุษย์และเทวดาทั้งหลายมาเป็นสรณะนะก็ไม่มีใครยิ่งใหญ่กว่าท่านเลยมีแต่อ่อนด้อยกว่ามีแต่ความมืดบอดเสร็จแล้วท่านก็เลยพิจารณาแล้วเอาธรรมะเป็นสรณะธรรมะเป็นสรณะเนี่ยประโยคนี้เมื่อก่อนที่จะภาวนาเนี่ยไม่เข้าใจธรรมะเป็นสรณะได้ไงธรรมะมีตั้งเป็นตู้ตู้เนี่ยธรรมะอยู่ในตู้ธรรมะถูกลงโทษถูกขังไว้ใส่กุญแจเป็นที่พึ่งของใครไม่ได้หรอกตัวเองก็รอเวลาให้ปลวกมากินเท่านั้นเองนี่ไม่ใช่ธรรมะนะนี่เป็นหนังสือที่จารึกเรื่องธรรมะเอาไว้แต่ธรรมะแท้ๆนั้นน่ะปรากฏขึ้นต่อหน้าต่อตาเรานี่เองเมื่อไรใจเรามีสติมีความตั้งมั่นรู้กายอย่างที่เขาเป็นรู้ใจอย่างที่เขาเป็นวันหนึ่งเราจะเข้าถึงธรรมะหรือบางทีหลวงปู่ดูลย์ท่านก็ใช้คำว่าถึงพระรัตนตรัยเข้าถึงพระรัตนตรัยพระรัตนตรัยจริงๆก็คือธรรมะนั่นเองคนต้องอดทนนะทำไปเจ้าภาพเบอร์สอง แรกๆก็โมโมค่ะแต่ว่าเมื่อกี้ก็เริ่มดีขึ้นแล้วก็รู้สึกเพ่งนิดหน่อย ดีขึ้นเพราะตอนจะต้องส่งกันบ้านเนาะ ตื ่ นเต้นค่ะ ตื่นเต้นดีขึ้นแล้วใช้ได้คุณมาลี อันนี้จิตไม่ตั้งมั่นไงเจ้าค่ะกระจายฟุ้งซ่าน อืมรู้ไปอย่างที่เป็นนะอย่าไปว่ามันเอาคุณใหญ่เจ้าภาพเยอะเนี่ยเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะทุกคนเป็นเจ้าภาพร่วมกัน หลุกหลีกหลุกหลีกค่ะหลวงพ่อไม่ค่อยตั้งมั่นนะคะ จิตมันมีโมหะนะเอาเฮียเตะโอ้กรรมการวัดหลวงพ่อนะมีโมหะเยอะเนี่ยยกเว้นเนี่ยนอนเยอะละมั้ง ไม่เยอะเหรอ ครับก็เห็นใจมันทำงานแล้วเดี๋ยวมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเห็นมันไม่เคยนิ่งไม่อยู่นิ่งครับ เป็นแสน เมื่อวานหลังเดินจงกรมแล้ววันนี้สึกดีขึ้นหน่อย ดีขึ้นใช่โอ้สว่างขึ้นหมดแล้วไปทำอะไรเขาไม่ได้ทำอะไรเขาไม่ได้ทำใช่ไหมเมื่อกี้จงใจประคองจงใจรักษาตอนนี้รู้สึกหมดหน้าที่แล้วสบายเป็นแต้มใช้ได้นะนู่นมีกรรมการซ่อนอยู่หลังเสานู่นดังตรินไม่ต้องส่งไปหรอกคนนี้รู้มากเอาชมพู มัวมัวเหมือนแอมเจ้าค่ะแล้วก็ใจแกว่งซ้ายแกว่งขวา ดูไปภาวนาแล้วไม่ยากให้รู้สภาวะไปเรื่อยๆการภาวนาจะไม่ติดขัดเลยถ้าเรารู้ว่าสภาวะจริงๆกำลังเป็นยังไงที่ติดขัดเนี่ยเพราะว่าไม่รู้ว่าสภาวะอะไรกำลังปรากฏไม่รู้ว่าจิตกำลังติดอยู่ในสภาวะอะไรนั้นจะติดค้างอยู่นานๆ เวลาเราภาวนาแล้วถ้าหากเรารู้สึกว่าหลายวันหลายเดือนหรือเป็นปีมาแล้วจิตเหมือนเดิมตลอดนะเป็นเครื่องพิสูจน์ได้แล้วว่าต้องไปติดอะไรสักอย่างหนึ่งถ้าไม่ติดอยู่จิตจะต้องเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงแน่นอนนั้นเราสังเกตเอาวิธีสังเกตเนี่ยที่ง่ายที่สุดนะตอนตื่นนอนพอตื่นปั๊บเนี่ยแล้วเราคิดเรื่องการปฏิบัตินะจิตจะขยับตัวเลยกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กเคยเข้าช่องไหนก็จะเข้าช่องเดิมกลับไปติดเหมือนเดิมอ่ะนะได้เวลาสมควรพี่ตุ๋มเป็นไงบ้างนี่ลูกสาวลุงชินสองคนพี่ติ๋วก็มาดีนะหลวงพ่อไม่บอกว่าเชิญกลับบ้านเพราะทุกวันต้องบอก